Jan, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Mamy poniedziałek, mamy godzinę 8 i tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik. Polskie myśliwce w powietrzu po tym, gdy wystartowało kilkanaście rosyjskich bombowców strategicznych. Strażacy przez całą noc dozorowali miejsce spalonej kamienicy w Poznaniu. O budżecie państwa na przyszły rok mają dziś rozmawiać liderzy koalicji rządowej. Z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa rano w powietrze wzbiły się nasze samoloty myśliwskie. Z rosyjskich lotnisk wystartowało kilkanaście bombowców strategicznych. Alarm powietrzny ogłoszono w całej Ukrainie. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych na bieżąco monitoruje sytuację. Czytamy w komunikacie polskiej armii. Dwóch strażaków zginęło w akcji gaśniczej na poznańskich Jeżycach. Pożar jednej z kamienic przy ulicy Kraszewskiego spowodował wybuch. Rannych zostało 16 osób. W tym 13 strażaków. Ewakuowano mieszkańców pobliskich budynków. Niektórzy z nich wieczorem mogli wrócić do swoich domów. Mockę miałem. Byłem na dole i nagle czułem, że budynek się rusza, łącznie z bramą na dole. No i wystraszyłem się, wyszedłem na zewnątrz, patrzę, że straż pożarna stała. Zaczął się palić. No było niewesołe, bardzo mocna tragedia. Ten kolega, który tam mieszka po drugiej stronie, mu szyby wypadły, to czuł to uderzenie w klatce piersiowej. Te szyby, mówi, temperatura na ścianach tam była 70 stopni. W szpitalach nadal przebywa 9 osób, w tym 6 strażaków, mówi wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Wszyscy strażacy są zaopiekowani. Udało nam się porozmawiać z większością z nich. Mają pierwszego i drugiego stopnia poparzenia, stłuczenia, obicia, ale są w stanie dobrym, stabilnym. Byliśmy po to, żeby ich podnieść na duchu, żeby z nimi porozmawiać. Jest tam też oczywiście pomoc psychologiczna. Z badaniem przyczyn tragedii zajmie się specjalna grupa śledcza powołana w wielkopolskiej policji, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski. My oczywiście jako policjanci, będąc na miejscu zdarzenia, zbieraliśmy różne sygnały co do tego, co mogło tam eksplodować, natomiast musimy się tutaj opierać na faktach, dlatego przygotowujemy się dobrze do tych oględzin i dopiero po ich przeprowadzeniu, po ich zakończeniu, a tutaj niestety mówimy o wielu, wielu dniach, będzie można pokusić się o to, żeby powiedzieć, co tam się tak naprawdę stało, więc na razie jest zbyt wcześnie, żeby próbować podawać jakieś wstępne przyczyny. W związku z wypadkiem pomocą objętych zostało 120 osób. Rano rozpoczną się oględziny spalonej kamienicy. Przez całą noc strażacy nadzorowali to miejsce. O budżecie państwa na przyszły rok mają rozmawiać liderzy koalicji rządowej. O zaplanowanym na dziś spotkaniu poinformował na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie premier Donald Tusk. Podczas spotkania z młodymi ludźmi premier Donald Tusk zapewniał, że z koalicją nie jest źle. Przyznawał też, że współpraca bywa czasem trudna. Przypomniał, że w czwartek spotkał się z liderami partii koalicyjnych. A w poniedziałek spotykamy się z panem Hołownią, z panem Kosiniakiem-Kamyszem, panem Czarzastym i wszystkimi ministrami, żeby rozmawiać o budżecie, o tym, jak będziemy wydawali wspólnie pieniądze. Czasami się pospieramy, ale damy radę. Relacjonując czwartkowe spotkanie liderów koalicji, marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił, że prace nad budżetem na przyszły rok powinny przebiegać sprawnie. W części tych spotkań poświęconych przygotowaniu budżetu wraz z Radą Ministrów uczestniczyć będą liderzy ugrupowań koalicyjnych, żeby rozstrzygać te kwestie, które powinny być rozstrzygnięte, nie mogą już dłużej czekać na takim poziomie, na którym można wziąć za to pełną odpowiedzialność polityczną. Minister finansów Andrzej Domański, który wczoraj był gościem kampusu Polska, ma nadzieję, że Rada Ministrów przyjmie projekt budżetu w tym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Projekt powinien trafić do Sejmu do 30 września. Do 24 września trzeba zebrać jeszcze 70 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Do poparcia projektu zachęcono wczoraj podczas zorganizowanej na Brudnie akcji Adoptuj Warszawiaka. Anna Jastrzewska, koordynatorka warszawskiego inspektoratu OTOS Animals. No niestety brakuje dużo, ponieważ zbieranie podpisów musi się odbywać osobiście. Nie możemy tego robić online, dlatego jest to mozolny proces. Został nam miesiąc, żeby zebrać jeszcze 70 tysięcy, dlatego zapraszamy wszystkich na stronę prawadlazwierzont.pl. Tam są podane miejsca, w których te cztery organizacje, które złożyły obywatelski projekt, zbierają podpisy. Każdy, komu leży na sercu dobro zwierząt, powinien przyjść i złożyć ten podpis, żeby realnie poprawić przyszłość zwierząt. Przyszłam zdecydowanie podpisać petycję o nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt. Przede wszystkim powinna być świadomość w ludziach rosnąć troszeczkę, bo to już nie mamy lat 70., gdzie te zwierzaki się trzymało jako dzwonek do drzwi, tylko to są żywe istoty, które czują, myślą i potrzebują też opieki, więc to jak najbardziej tak. Podpisy zbierają organizacje zrzeszone w Komitecie Inicjatywy Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt. Dorośli kończą urlopy, uczniowie przygotowują się do nowego roku szkolnego. Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji, jednak jeszcze wielu z nas ma wiele planów na te dni. Kilka zleceń i potem znowu wolne. No ja w pracy jestem, już jestem po urlopie, nie? Ale nie zaprzeczam, że jeszcze by się przydał ten urlop. No korzystam z pogody jeszcze. A właśnie przyjechałem na wakacje. Jest wszystko właśnie przede mną. No, tydzień mam wakacje z wnukiem. Przyjechałem do Polski, więc muszę zobaczyć, co tu jest. Chcemy pozwiedzać, żeby dla dzieci coś było. Nad wodę jedziemy, korzystamy z ostatnich promieni słońca. Chociaż mamy nadzieję, że jeszcze lato się nie skończyło i będzie trwać dalej, nawet w roku szkolnym. No, jeszcze weekendy są. Nie możecie się już doczekać szkoły? Tak. Prawda? A co jest fajnego w szkole? Bawić się. Zabawa oczywiście najlepszą formą edukacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Jest niesamowity. Armand Duplantis znów pobił rekord świata. Nowy od wczorajszego meetingu Kamili Skolimowskiej, oczywiście w skokotyczce z Chorzowa, wynosi 6 metrów i 26 centymetrów. To wspaniałe uczucie. Lubię startować w Polsce. Tu uzyskałem 2 rekordy świata. Widocznie mam szczególne połączenie z tutejszą widownią i stadionami. Jestem po prostu szczęśliwy. Mówił oczywiście Armand Duplantis. Wszystkim oglądającym w sieci jego wczorajszy skok polecamy przyjrzeć się, z jakim zapasem pokonał rekordową wysokość. Jedną z nagród postanowił mu wczoraj wręczyć po konkursie prezydent Duda, solidnie wygwizdany przez zgromadzoną na trybunach publikę. Co poza tym ciekawego wydarzyło się na Stadionie Śląskim? Natalia Kaczmarek była trzecia w biegu na 400 metrów, Ewa Swoboda szósta w sprincie na setkę, Wojciech Nowicki piąty w konkursie rzutu młotem. Teraz piłka, najpierw w wydaniu krajowym. Śląsk-Wrocław po jeden zremisował u siebie z Legią Warszawa. W ostatniej akcji pierwszej połowy wręcz makabrycznie zderzyli się głowami stoper Legii Artur Jędrzejczyk i jej bramkarz Kacper Tobiasz. Obaj nie byli w stanie kontynuować gry. To we Wrocławiu. W Poznaniu Lech 2-0 ograł Pogoń Szczecin i wysforował się na pozycję lidera rozgrywek. Najważniejsze, że 3 punkty. Dominowaliśmy przeciwnika, też ta czerwona kartka myślę, że pomogła. Chociaż i bez niej dobrze graliśmy. Mieliśmy tak, że z każdą kolejną sytuacją po prostu liczyliśmy na kolejną. Jeżeli nie wpadało, to tak naprawdę kolejna każda musiała wpaść i na tym się skupialiśmy. Stwierdził pomocnik Lecha Antoni Kozubal. Wczoraj kopali jeszcze w Katowicach. Beniaminek GKS zaskakująco 3-1 wygrał z Jagiellonią Białystok, ale na takiej murawie jak ta przy Bukowej nie powinno się grywać nie tylko w Ekstraklasie. W Premier League inaczej dba się o nawierzchnię i na tej Wolverhampton gospodarze dostali solidnie w skórę. Przegrali aż 2-6 z Chelsea. Noni Madueke ustrzelił dla The Blues hat-tricka w niecały kwadrans. Liverpool 2-0 pokonał Brentford, a Real Madrid 3-0 Valladolid. To w La Liga rzecz jasna. W Bundeslidze domowa porażka Wolfsburga 2-3 z Bayernem Monachium. W drużynie gospodarzy wystąpili Kamil Grabara w bramce i Kuba Kamiński na lewej obronie. Ten drugi zaliczył trafienie samobójcze. Nasze koszykarki z odmiany 3-3 wrócą z Mistrzostw Europy w Wiedniu bez medalu. Po świetnych meczach w grupie i w ćwierćfinale najpierw przegrały półfinał z Hiszpankami, potem spotkanie o brązowy medal z Holenderkami. A propos Holenderek i Holendrów, to w ich kraju odbyło się wczoraj kolejne Grand Prix w Formule 1. Faworyt gospodarzy, aktualny mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla był drugi. Zwyciężył Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Trzeci linia mety minął Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Za nami gorący weekend, przed nami mniej upalny i bardziej przystający do poniedziałku dzień. Zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, tylko na północy małe. Lokalnie w centrum i na południowym zachodzie możliwe będą schładzające, przelotne opady deszczu. Dodatkowo w Tatrach należy spodziewać się burz, tam obowiązują alerty IMGW. 20 stopni będzie na północy, około 25 w centrum i na zachodzie. Najcieplej, bo do 30 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich Polski. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczyna się ostatni tydzień wakacji, tydzień stresu. No, pozwoliłem sobie na taką sugestię, a Państwo odpowiadają. Chyba w większości przypadków, albo w znacznej części przypadków, to my rodzice stwarzamy taką otoczkę tym dzieciom, a dzieci się świetnie odnajdują. To jak rodzice mogą sobie z tym poradzić? Jakie nastawienie należy przyjąć na te ostatnie dni wakacji? 2 dwójki i 7 trójek. Minut po 8 na zegarach. Mówiliśmy dziś w Trójce o tym spojrzeniu rodziców. Pojawiła się też perspektywa dzieci na ostatni tydzień wakacji. Czas na perspektywę nauczycieli. O tym porozmawiam z babą od polskiego, Anetą Korycińską. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak to wygląda w ostatnim tygodniu wakacji nauczycieli? Stereotypowo to przecież mają 2 miesiące wolnego, czyli pewnie jeszcze dzisiaj drinki z palemką, smashing, plażing, tam uprawiany gdzieś nad morzami, na plażach, na mazurskich jeziorach i tak dalej. Oczywiście, na pewno to się dzieje, ale w kolejkach do lekarzy, dlatego że zapytałam obserwujących nauczycieli, co robili w te wakacje, czy udało im się odpocząć. Większość pisała o tym, że to jest jedyny czas na to, żeby zadbać o zdrowie. No, wszystko, co się skumulowało w trakcie roku szkolnego. Więc teraz robią generalny przegląd. Wiele osób odnajduje oczywiście, wiadomo, że jak człowiek zacznie się leczyć, to później to się ciągnie, więc trzeba, odnajduje poważniejsze sprawy i musi o siebie zadbać. Oprócz tego już sierpień to jest czas przygotowywania różnych właśnie i sprawozdań, i w bibliotekach wprowadzanie podręczników, cyfryzacja bibliotek. Tutaj jest czym się zająć. mamy nieustannie zmiany programowe, więc trzeba nadrobić lektury. Część nauczycieli... No teraz to raczej wyrzucić kilka książek. Aczkolwiek w szkole podstawowej doszły kolejne. Takie, które trzeba pomyśleć o tym, jak je przygotować pod egzamin ósmoklasisty. Na pewno trzeba zaplanować dobrze ten rok. To są nowe klasy. Pomyśleć, jak przeprowadzać z nimi zajęcia. Już zaraz, teraz, ostatni tydzień, to są rady pedagogiczne. A lipiec na przykład, to też nie był czas na odpoczynek, bo wiele osób przygotowywało rekrutację na przykład do szkół ponadpodstawowych, więc to też trwało, więc lipiec często był w pracy. Wiele osób pisało też o tym, że w wakacje po prostu dorabia na wakacje, czyli na przykład prowadzi półkolonie, korepetycje, sprawdza prace dyplomowe, czyli to jest też taki czas na to, żeby dorobić do wypłaty. I jeszcze jest bardzo duża grupa osób, która przede wszystkim się szkoli i wydaje oczywiście własne pieniądze na kilka przynajmniej szkoleń, na które nie ma czasu przecież w trakcie roku szkolnego. Dużo tego wyliczania, więc myślę, że możemy już definitywnie i oficjalnie odrzucić ten stereotyp o dwumiesięcznym wolnym dla nauczycieli, takim stuprocentowym. Natomiast ten ostatni tydzień to oczywiście przygotowania nie tylko nauczycieli, ale także w domach rodziców dzieci. Czego nauczyciel oczekuje od rodzica? Jak przygotowane dziecko powinno się pojawić w szkole tego 2 czy 3 września, by wszystko później szło już od początku roku szkolnego jak po maśle? Przede wszystkim wypoczętego dziecka. Wypoczętego dziecka, które też jest dobrze nastawione do tego, że musi chodzić do szkoły. Czyli raczej budowania pozytywnych skojarzeń z edukacją, z tym, żeby ten budynek nie był przerażający, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, które dopiero zaczynają chodzić do szkoły. Czyli takie pozytywne skojarzenia dobrze jest budować. Wszystkie procesy związane z adaptacją do żłobka warto wprowadzać po prostu też w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Pozytywnie mówić o szkole. Mhm, czyli pozytywne mówienie o szkole. A co jeśli rodzice sami są już zmęczeni na samą myśl o tym, co ich czeka od pierwszych dni września, czyli to dowożenie dzieci do szkoły, odbieranie ze szkoły, zawożenie na dodatkowe zajęcia i tak dalej. Czy mamy jakieś sposoby, żeby się do tego przekonać? Jakieś może konkretne hasła, konkretne słowa, które należy wypowiadać w kontekście szkoły, żeby kojarzyła się pozytywnie? Myślę, że po prostu mówić, że warto, że nauka może być zabawą. Oczywiście różnie to bywa i nie każda szkoła będzie budowała pozytywne skojarzenia. Każdy ma własne doświadczenia. Plus te dojazdy i stanie w korkach na pewno nie jest niczym przyjemnym. I każde dziecko wyczuje, jeżeli rodzic jest nieszczery. Mamy szkołę, która ma bawić. To się pojawia bardzo często, że dobra szkoła bawi, takie hasło. Czy rzeczywiście tak jest? A czy w ogóle to jest wprowadzalne przy tym natłoku programu, pędzeniu za wynikami egzaminów? Czy szkoły, twoim zdaniem, bawią dzisiaj w Polsce? Uważam, że nie. Dlatego ja już nie pracuję jako nauczycielka na etacie w placówce, tylko założyłam swoją firmę, bo mimo, że uczę języka polskiego, to umiem liczyć. I to jest przede wszystkim duża presja z każdej możliwej strony, łącznie z dyrekcją. Praca nauczyciela jest pracą bardzo stresującą i sam kontakt z młodzieżą jest najprzyjemniejszy, ale w gruncie rzeczy on zajmuje najmniej tego czasu, bo mamy bardzo dużo biurokracji, nieustannych zmian, stresu, bycia rozliczanymi z wyników egzaminacyjnych, chociaż nikt nie chce uczyć tylko tak, żeby przygotowywać ludzi do egzaminu, bo właśnie chcemy, żeby ta nauka była przyjemnością. A w takiej pracy, jaką mam dzisiaj, jeden na jeden, mogę sobie na to pozwolić, mogę zrozumieć, jakie są zainteresowania danego ucznia i nawet uczyć o dziadach przez Dune. No rozumiem, że da się jakoś połączyć te dwa wątki. Czy w takim razie przepełnienie klas jest problemem wciąż? Ogromnym. Ogromnym. Jest bardzo trudno zadbać o każdego ucznia. Jeżeli mamy 35 uczniów w klasie, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego, zauważyć, czy jest skupiony, sprawić, żebyśmy mogli go zainteresować danym tematem. To rozumiem tutaj apel do rodziców o wyrozumiałość dla nauczycieli, którzy być może akurat jednemu konkretnemu dziecku w jednym tygodniu czy w którymś dniu tej szczególnej uwagi nie są w stanie poświęcić. Tak, w ogóle szkoła musi się opierać tylko o wzajemne zrozumienie, dlatego że szkoły nie tworzą tylko nauczyciele i nie tylko uczniowie, tylko przede wszystkim ważna jest też społeczność lokalna i rodzice. To dlaczego, twoim zdaniem, zdaniem tak trudno o to wzajemne zrozumienie? No bo mimo wszystko mam wrażenie, nawet w przestrzeni internetu, w memach, w komentarzach trwa jakiś taki, ta rywalizacja pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami, którzy gdzieś tam cały czas przeciągają liny na swoje, zwłaszcza w tych czasach tak zwanych, gdzie rodzice raczej po stronie ucznia staną niż po stronie nauczyciela. I bardzo dobrze, rodzic powinien stać po stronie swojego dziecka, więc uważam, że to jest w porządku. Myślę, że to jest sytuacja bardzo taka osobista. Każdy z nas ma w pamięci takiego nauczyciela, którego mimo, że ma 30-40 lat, wspomina bardzo źle i potrafi go mieć w swoich snach. Po prostu zdanie nauczyciela idzie z człowiekiem przez całe życie. I to zostaje. Czasami właśnie dlatego się boimy nauczycieli. Z drugiej strony wszystkim się wydaje, że skoro chodzili do szkoły, to wiedzą, na czym polega praca nauczyciela. I tutaj wchodzimy już w stereotypy. No nie wie się. Ja sama bardzo się zdziwiłam, kiedy przyszłam do pracy. To, co najbardziej dziwi, kiedy zostaje się nauczycielem, czego mają się spodziewać te tysiące, których potrzeba, no bo wciąż tyle wakatów. Że to, że na przykład w moim przypadku uwielbiasz literaturę, to nie oznacza, że nią będziesz się głównie zajmować, bo samo nauczanie jest naprawdę jakąś 1/3 może tego, co robi nauczyciel w szkole. No, 2/3 w takim razie? Biurokracja, ustalanie różnych właśnie planów, dyskusje, rady pedagogiczne i przede wszystkim wychowywanie. Taka praca wychowawcza młodych ludzi, którzy przychodzą z licznymi problemami, która zajmuje bardzo głowę. To jest te emocje młodego człowieka, którymi trzeba się zaopiekować. Często liczne problemy związane ze zdrowiem psychicznym. To jest bardzo obciążające. Nauczyciele zupełnie nie są do tego przygotowani. Żeby pracować jako taki człowiek na pierwszej linii. Jako taka wstępna pomoc psychologiczna. Ale nie są przygotowani, bo system tego nie gwarantuje, czy nie są przygotowani, bo po prostu nie spodziewają się tego i jakby nie są gotowi mentalnie, by to robić? Nie spodziewają się tego i studia filologiczne na przykład ze specjalizacją pedagogiczną też zupełnie do tego nie przygotowują. Tam się wypełnia rubryki, wymyśla się program nauczania, a nie mówi o tym, jak zaopiekować się zdrowiem psychicznym młodego człowieka, który przychodzi kryzys, który ma depresję i myśli samobójcze na przykład. No tak, takie skrajne przypadki też na pewno się trafiają. I one nie są skrajne, jak się okazuje. Czyli to jest coś, co się pojawia coraz częściej, patrząc na to z praktyki nauczycielskiej. Cały czas właściwie. Nie ma klasy, nie ma roku, żeby nie było takich poważnych problemów, które przede wszystkim zajmują głowę nauczyciela. I trudno mu wyjść z pracy i się odciąć, przestać myśleć. Dobrze, bo ta rozmowa nam zeszła oczywiście, jak zwykle w przypadku szkoły, na jakieś negatywne sprawy i mocne słowa. A czy w takim razie ten tydzień przed końcem wakacji jest dobrą okazją, żeby pomyśleć, podejść do sprawy pozytywnie? To jak to zrobić tak w praktyce? Jak dziś ten tydzień przed szkołą? Czy to jest właśnie odpuszczenie sobie przygotowywania wyprawki, czy może wręcz przeciwnie? Zrobienie wszystkiego dzisiaj, jutro, a później jeszcze laba do końca niedzieli. Zrobienie tego wszystkiego dzisiaj, jak najszybciej. Tak samo, jeżeli się jest nauczycielem czy rodzicem, zrobić zakupy, które są potrzebne do szkoły już teraz, kiedy jeszcze nie ma kolejek w sklepach, kiedy jeszcze można wybrać okładki tych zeszytów, żeby później już móc odpocząć na spokojnie i przede wszystkim takie wspólne rozmawianie, czy rodziców, czy nauczycieli, nawet w sieci. Myślę, że to jest coś, co sprawia, że nie czujemy się w tym osamotnieni i możemy nawet pożartować, nawet przy pomocy po prostu memów, jakoś oswoić tę sytuację, że znowu zaczyna nam się kampania wrześniowa. Kampania wrześniowa od 2 września w tym przypadku, bo pierwszy w niedzielę przypominamy razem z Anetą Korycińską, która odwiedziła Studio Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie przedszkolne jeszcze. Tak, bardzo dziękuję. Twisted smile and wandering eye. Your heart isn't Wild Child, The Black Keys. No uwielbiam The Black Keys i kocham ten utwór i zawsze się cieszę na jego obecność w porannej audycji. A jeśli państwo mają w myślach teraz na to hasło, jak taki właśnie utwór, który dobrze byłoby usłyszeć w radiu w Trójce o poranku, no to proszę wypowiedzieć jego tytuł. Można to zrobić przez telefon do słuchawki, 2 2 7 3, ale by ten utwór został zagrany na naszej antenie, najpierw trzeba wygrać mniejszą grę. Ta mniejsza gra około 8:40, no więc teraz czas, by się do niej zgłaszać. 2 2 7 3. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek, ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Cykl w Trójce oraz konkurs z wyjątkową nagrodą. Kolekcjonerską monetą z wizerunkiem pisarza. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. W każdy poniedziałek o 11:30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska. Producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło! Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 3. Tryby sportowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. A dodatkowo nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Do 4 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8:30. Zaglądamy więc na drogi. Sytuację przedstawi Adna Hardej. Zaczynamy od trasy S8 Sieradz-Łódź. Pomiędzy węzłami Łask i Róża zderzyły się 3 samochody. 2 samochody osobowe i ciężarówka. I na 206 kilometrze zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. A jeśli chodzi o Warszawę i trasę S8, no to tutaj postoimy w obu kierunkach. W stronę Białegostoku jest korek od Bemowa do mostu Grota Roweckiego, a na jezdni do Wrocławia od węzła Łabiszyńska do Maremontu. Na autostradzie A4 trzeba postać między węzłami Brzęczkowice i Słowice w stronę Wrocławia. No i na Śląsku korkuje się trasa średnicowa, czyli droga 902 między Chorzowem a Katowicami. Jest zator w stronę Katowic od skrzyżowania z ulicą Racławicką do skrzyżowania z Bracką. Na autostradzie A4 jest korek w stronę Zgorzelca. To między miejscowością Mędłów a węzłem Bielany Wrocławskie zatrzymują się kierowcy. No i jeszcze Wielkopolska autostrada A2 jest zakorkowana w stronę Warszawy między węzłami Poznań, Luboń i Krzesiny. No i na trasie S11 w kierunku Poznania też jest zator między Jaryszkami a węzłem Krzesinę. powiatach chrubieszowskim, tomaszowskim, lubaczowskim, jarosławskim i przemyskim przy granicy z Ukrainą obowiązuje alert IMGW drugiego stopnia przed upałami i będzie ten alert obowiązywał jeszcze do jutrzejszego późnego popołudnia. Powiaty nowotarski i tatrzański IMGW ostrzega dziś przed burzami, no a generalnie poniedziałek będzie ciepły, ale nie tak upalny jak weekend. Na niebie pojawi się więcej chmur, a lokalnie w centrum i na południowym zachodzie może dziś z tych chmur popadać. 29 minut pozostało jeszcze do godziny 9. Czekamy na uczestników mniejszej gry, czekamy na mniejszą grę. No zobaczymy, kto dziś wybierze utwór na zakończenie porannej audycji. Tymczasem Sabrina Carpenter, Espresso w Trójce. I'm walking it out. No nie chce się skończyć, ale zaraz się skończy. 23 minuty do 9. Mniejsza gra. Czyli pojedynek słuchaczy. Tak zawsze dodajemy przy okazji mniejszej gry, ale dzisiaj może być nieco inaczej. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Spróbujemy pewne rzeczy ustalić. No nie zdążyliśmy przed anteną. Jest z nami pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, dzień dobry. I są z nami panie Kasia i Marta. Dzień dobry. No i właśnie teraz pytanie. Czy pan Marek się zgadza, żeby zagrać przeciwko dwóm rywalkom, czy woli, żeby wybrały jedną? Pojedynek jest ciężki, ale postaram się sprostać. Czyli spróbuje pan przeciwko paniom Kasi i Marcie, które będą razem. Tak, dobrze. To ja tylko zobowiązuję panie, żeby nie korzystać gdzieś tam z boku z telefonu i jakiś tutaj nie robić szwindli, prawda? Odpowiadamy z głowy, przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, a w tej sytuacji myślę, że nieco zmienimy tryb. Ale kubek dostanę na sam koniec. A, no dobra, porozmawiamy o tym kubku. W tej sytuacji możemy porozmawiać. Panie Marku, niech pan wybierze w takim razie orzeł czy reszka, bo kolejność odpowiadania na pytania musimy wybrać. Orzeł, no bo to ja... Jest to orzeł. Panie Marku, czy pan chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi? A zaraz wszystko wyjaśnię. Wszystko jedno, mogę odpowiadać jako pierwszy. Dobra, to pan Marek jest pierwszy, panie nasze samochodowe są drugie. No i już wyjaśniam, najpierw będziemy zadawać pytania w serii w kolejności, czyli najpierw będzie odpowiadał pan Marek, potem będą odpowiadały nasze uczestniczki, potem jeszcze raz pan Marek, potem jeszcze raz uczestniczki i gdyby po tych czterech pytaniach... To jest skomplikowane. Oj, gdzie tam, po prostu jedno pytanie tu, drugie pytanie tu i potem to powtarzamy i gdyby po tych czterech pytaniach był remis, to przejdziemy do dogrywki, ale wtedy będę wyjaśniał dogrywkę. Na razie nas ona nie interesuje. Na razie zacznijmy pytania w serii, więc pierwszy odpowiada pan Marek. Panie Marku, kartka z kalendarza mówi, to już pytanie. Dziś urodziny 44. obchodzi Macaulay Culkin, dziecięcy gwiazdor kina lat 90., znany między innymi z serii filmów o świątecznych przygodach Kevina McAllistera. A w którym mieście amerykańskim Kevin wylądował przypadkowo w drugiej części tej serii filmów? O kurde. Nowy Jork. Tak jest, dokładnie. Kevin tam w Nowym Jorku. Tak ten film się tytułował. Zresztą, które to mogło być miasto, prawda? To można się było nawet domyślić. Gdzie by on tam w innym mieście wylądował, to by nie było już filmowo. No chyba, że gdzieś w Kalifornii. Dobrze, pani Kasia i pani Marta, teraz pytanie do pań. Uwaga, urodził się... gdzieś między 25 sierpnia a 31 października, bo tego nie ustalono, ale na pewno w 1451 roku, 41 lat później, w roku 1492, dopłynął do tak zwanych Indii Zachodnich u wybrzeży Ameryki i od tego czasu nazywany jest odkrywcą tego kontynentu Ameryki właśnie. Jak nazywał się ten żeglarz i podróżnik? Magellan? Krzysztof Kolumb. Krzysztof Kolumb. Kolumb, tak jest. Proszę się zacznij śmiać, panie Marku. Ja? Proszę się zacznij śmiać. No, 1-0 dla mnie. No, pan Marek się nie śmieje, pan Marek się cieszy, jak rozumiem, po prostu z tego, że prowadzi 1-0. Będę miał kubek. O, dobrze. No, zmierzamy w stronę tego kubka, ale w takim razie jeszcze rozstrzygnijmy, bo to jeszcze nie wszystko wiadomo. Druga seria pytań, panie Marku. Drugie pytanie do pana. Armand Duplantis, szwedzki lekkoatleta. Jak informował? 6-24, tak? Nie, chociaż zgadł pan pytanie, ale odpowiedź jest zła. Trochę się pan pośpieszył, może z pytania dałoby się wywnioskować. 6,26 to jest 6, nowy rekord świata Armanda Duplantisa z Chorzowa. Jest tytan, no to. 6,26, ale do tej odpowiedzi już teraz, gdy ją podałem, nie zaliczam, więc. Oj, dobra. Więc 1 no do 0 wciąż dla. Daję podpuchę. Dobra, sprawdzimy. Dobrze, to w takim razie pani Kasia i pani Marta, być może decydujące pytanie w tym konkursie naszym dzisiejszym, w tej mniejszej grze. Uwaga, gdyby żył, wczoraj obchodziłby 94. urodziny, to Sean Connery urodził się właśnie 25 sierpnia. Największą popularność globalną w zasadzie przyniosła mu rola Jamesa Bonda w serii filmów o przygodach agenta 007, a w 1962 roku premierę miał pierwszy film tego cyklu z udziałem Connery'ego. Jaki nosi tytuł ten pierwszy Bond z Connerym? Oj, trudne pytanie. To pani Kasia, pani Marta? Nie, nie poradzą sobie. Ale presja! No nie, tak nie wolno. Agent 007. Pierwszy film, no. Tak już jeszcze dam parę sekund, ale dłużej nie mogę czekać. Nie wiemy. O, nie będzie odpowiedzi. No właśnie. Doktor No. Doktor No. Tak ładnie. To był pierwszy Bond z Seanem Connerym. Ja bym wiedział, ale ja jestem wielkim fanem tej serii. Zresztą to pytanie pewnie nieprzypadkowo się tu pojawiło. Ale oglądałyśmy Kevina Starego w domu. Na pewno. A, to za Kevinem by sobie panie poradziły. Czyli los zdecydował. To losowanie kolejności odpowiadania na pytania. Pani Kasia i pani Marta bez punktów. Dziękuję bardzo za udział. I pan Marek wygrał kubek, tak? A pan Marek zwyciężył, tak, o kubku możemy podyskutować poza anteną, a na pewno pan Marek, bo tak sobie ustaliliśmy w mniejszej grze, może wybrać nam utwór na zakończenie porannej audycji. No, I don't like Monday, no. Aha, czyli tematycznie, dobrze, czyli będzie I don't like Monday w trójce na zakończenie porannej audycji. Mhm, coś jeszcze panie Marku? No i ten kubek bym prosił. Oj, ale pan walczy o ten kubek. Dobrze, będę dyskutował tutaj. Poruszę wszelkie, po prostu góry poruszę, żeby się udało. No może jakiś wygrzebiemy, może znajdziemy coś jeszcze. Dla pań też kubek. O, ale pan walczy teraz, może jeszcze dwa, co? A, tak, dokładnie. Dobrze, dokładnie. Dobrze, porozmawiamy tutaj. Proszę się odzywać do wydawcy poza anteną. Ja nie będę tego załatwiał teraz na antenie, ale bardzo dziękuję państwu za udział i paniom, i panu Markowi. Dobrego tygodnia życzymy wszystkim słuchaczom trójki. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Ja mogę zrezygnować z tego kubka, ale o, dla pani, czyli to już są poważne pertraktacje. Dobrze, przenieśmy je poza antenę, bo tu mnie nagli już z playlisty Depeche Mode, Just Can't Get Enough. To w trójce teraz mamy kwadrans do dziewiątej. Byłem, słuchaj... I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. to chyba o wakacjach. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, I Just Can't Get Enough. Tak, w trójce. Mamy 12 minut do godziny 9. O 9 zakończy się poranna audycja. Na jej zakończenie Don't Like Mondays to ustaliliśmy podczas nietypowej dziś poniedziałkowej mniejszej gry, co potem w naszym programie, no po 9 dobrego dnia i tam między innymi słów kilka o Harrym Potterze. No to może Harry Potter właśnie. Ale szczegółów nie będę zdradzał. Szczegóły zostawię tutaj kolegom i koleżankom. Kto to będzie dzisiaj? Maciej Jankowski prowadził dobrego dnia. Mogę sobie to sprawdzić, więc sprawdzam. Będzie dzisiaj Justyna Grabasz w Muzycznej Poczcie UKF w tonacji trójki Tegosia Jakubowska. Popołudniowe zapraszamy wracający z urlopu Piotr Łodej. Proszę go zapytać, jak było i jak on się szykuje do rozpoczęcia roku szkolnego. No właśnie, Piotr Łodej dzisiaj. No i oczywiście poniedziałek ja. Fenomenalny cykl Michała Matusa. To około 11.30 śladami Witolda Gombrowicza będziemy podążać. Naprawdę polecam Państwu, można też znaleźć w internecie, odsłuchać poprzednie odcinki, bo jest świetnie. Michał Matus wykonał znakomitą pracę i ten rok gombrowiczowski uczcił się w taki odpowiednio, po prostu. Odpowiednio, to jest to słowo. 11 minut do 9, mały Atlas Bush w trójce teraz.